Vi får lidt eller nogen sol, men især i Jylland er der altså også enkelte byer. Svag til jævn vind omkring sydvest og mellem 18 og 23 grader. Nu er Aydin Sø klar til at give dig Aydin og Fædregruppen. Velkommen til Kulturfredag på Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag guider dig igennem en række bog- og filmanbefalinger. Og så stiller vi også skarp på bogmarkedet anno 2012. Med i dag i panelet har jeg Christina Thimer Grønborg, leder af Politikens Boghal. Goddag, Christina. Hej. Så har jeg også Bo Gren Jensen, forfatter, lyriker og anmelder på Weekendavisen. Og den tredje i dagens panel er Lise Vandborg, der er chefredaktør på litteratursiden.dk og kan med i nordisk litteratur og filosofi. Undervejs i programmet ringer vi op til sommerlandet for at høre, hvad Sydfyn og Nordfyn egentlig har at byde på i løbet af sommeren, og så får vi også et musikalsk gæstevisit i studiet. I løbet af de næste 2 timer skal vi snakke om film. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. Ja, det var lyden af en film, der topper listen over alle tiders bedste film, som det britiske filminstitut lancerede i går. Den skal vi snakke om senere i programmet. Vi skal også snakke om musik. Og så skal vi tage pulsen på det danske bogmarked, som nogen mener er i en noget sørgelig forfatning. Nu er der krise. Nu er vi der, hvor man kan sige, der er en regulær krise, og hvor vi nok bliver nødt til at have politikerne på banen. Fordi det her kan markedet ikke klare sig selv. Og om det virkelig står så slemt til, det er noget, vi skal diskutere her i studiet. Vi starter med vores boganbefalinger. Med her i studiet har jeg 3 gæster, der har stablet en bunke bøger op på bordet. Undtagen dig, Lise Vandborg, du har valgt at fokusere på anbefalinger, som alle sammen er bøger, der er udkommet som e-bøger, som man kan låne på biblioteker på det, der hedder e-regionen. Hvordan kan det være, at du kun har valgt at fokusere på e-bøger i dag? Jamen det har jeg først og fremmest valgt, fordi nu er det jo stadig lidt ferietid, i hvert fald for nogen, og det er jo meget praktisk, hvis man er på vej og skal pakke sin kuffert, og måske gerne vil have 5-6 tykke romaner med, og måske endnu flere, hvis man gerne vil have lidt at vælge imellem, så er det jo oplagt, at man lige kan have dem alle sammen på sin iPad eller en anden e-bogslæser, og ikke behøver at have det til at fylde i sin kuffert. Og der er jo en lang række af de rigtig gode romaner lige nu, de meget populære romaner lige nu, som faktisk kan lånes på e-reolen. Og for flere mennesker betyder det jo ikke så meget, om du læser den som papirbog eller som e-bog. En e-bog, den kan jeg altså ikke tåle, at man spilder kaffe i den. Det må man sige. Og jeg vil så også afsløre, at personligt elsker jeg stadig, kan man sige, papirbogen, materialet, stoffeligheden. Og jeg synes også, der er mange bøger, som ikke måske egner sig til at blive læst som e-bøger. Men jeg synes, det er et oplagt alternativ. Man skal også huske opladeren, så man ikke... Ja. Og man kan ikke bare lade den ligge på håndklædet, når man går ud og bader ved stranden. Så er der nogen, der stjæler den. Ja, Lise Vandborg, du får kam til håret her. I sidder på rad og række. Du sidder i midten, og på din højre side er det lyriker, forfatter og anmelder Bo Gren Jensen, som sidder og siger, man skal huske opladeren, og er sådan lidt skeptisk. Og på din venstre side sidder boghandleren Christina Thimer Grønborg. Christina, hvad er dit forhold til e-bøger? Er du skeptisk? Nej, ikke sådan rigtigt. Jeg kan godt se, at der giver mening, at man kan tage hele biblioteket med, når man tager om på den anden side af jorden. Og jeg tror på, at det henvender sig til nogle læsere, og så er der stadigvæk en del af jer, som bliver ved med at beskæftige os med bøger på papir. Jeg har læst bøger på iPad'en. Jeg har faktisk læst Francis Freedom på min iPhone. Så det kan lade sig gøre. Det er en ordentlig mobbedreng, som du har valgt at læse på iPhone. Ja. Hvad med dig, Bo Gren Jensen? Jo, men jeg har da både en iPhone og en iPad. Så jeg har en app, hvor jeg har for eksempel alle Shakespeare's værker i min telefon, og så har jeg faktisk den samlede, hvad skal man sige, Conanen, altså alle Sherlock Holmes-historierne, 4 romaner, 56 noveller. Det sidder jeg sit og læser i, når jeg sidder og venter på, at filmen begynder. Så det er mest som filmen med, jeg arbejder, og, eller er på arbejde. Man kan sige, Bo og Christina, det er jo en smuttur for jer at komme hen i Radio 24-7 studie, hvor I sidder nu. Lise, du har jo taget toget hele vejen fra Aarhus, og der er det jo rart, at du ikke har skulle fylde tasken med bøger, men bare har kunne have dem på din iPad, så du ikke brækkede ryggen. Lise, vi starter med at snakke dansk litteratur, og der har du også taget nogle titler med, som man også kan få som e-bøger på bibliotekerne, og det skal siges, at litteratursiden.dk, som du er chefredaktør på, den er ejet af bibliotekerne. Det er sådan bibliotekernes litteratursite. Hvilken titel har du lyst til at starte med? Jamen, så vil jeg starte med en af de meget populære titler lige nu, en af dem, der virkelig bliver udlånt meget, ja, både som papirbog og som e-bog. Og det er Christian Jungersens Du forsvinder. Og den handler om den her meget idealistiske, vellidte skoleleder Frederik, som i starten af romanen får en hjernesvulst, som ændrer hans personlighed og identitet fuldstændig. Han bliver egoistisk og totalt uden samvittighed, og han afslører sig i at have lavet et stort økonomisk bedrageri på den skole, han var ansat. Og bogen den stiller sig spørgsmål ved, om vi overhovedet har en fri vilje som mennesker. Altså er det hjernesvulsten eller Frederik, der er skyldig i det her bedrageri? Og samtidig så rummer den her sygdom jo et paradoks for mandens kone, fordi hun synes, at de tre lykkeligste år af deres ægteskab, det har været de seneste, hvor han jo har været mere hjemme og så videre. Og det viser sig, at mandens hjerneskade faktisk har været under opsejling alle de her år. Og det betyder jo så for hende, hun spørger sig selv, jamen har den her lykke været en illusion, fordi det jo faktisk har været sammen med en mand, der ikke har været ved sin fulde fem. Og jeg synes, det er en meget spændende læsning, fordi man som læser virkelig får sat spørgsmål ved, om det her med, om vi har en fri vilje, man får virkelig det her ind under huden, og man fornemmer samtidig nærmest på sin egen krop, hvor opslidende det må være at leve med en partner, som bliver syg, og så gradvis ændrer sig til ugenkendelighed. Jeg nærmest bliver et monster. Men den her ægtefælle til ham, der har fået hjernesvulsten, hun opfattede som, at det er de bedste 3 år, de har haft i deres ægteskab, mens han har været syg. Det lyder tragisk. Ja, altså det skyldes jo, at han tidligere har været den her meget udfarende, og hun også afslørede ham i utroskab hen ad vejen, og været meget. Han har jo været så optaget af sit arbejde, og det har jo så betydet, som det gør for mange mennesker, han også har været meget væk fra hjemmet. Men han har jo så, og det her skyldes jo så, viser det sig, at han jo har været efterhånden blevet lidt ramt af en spirende sygdom, at han sådan været mere hjemme og været mere optaget af sin familie osv., og det har så betydet meget for hende. Men hun møder også en mand til slut, som er en af de syge mænd, altså hun møder ham fra sin selvhjælpsgruppe, eller hvad det er for noget, hvor hun faktisk forelsker sig i den falske mand. Altså det er en mand, der har ændret personlighed på grund af et hjernesygdom af en eller anden art også. Så det er ret spændende fokus, det der. Jeg ved, at Christian Jungersen har brugt de sidste 8 år på Rigshospitalet, hvor han har interviewet både pårørende og syge mennesker og læger. Og det er jo virkelig også det, man kan mærke i den her bog, hvor minutiøs hans research har været til det her. Fordi det, der jo også er meget originalt ved den her bog, og i øvrigt det samme, man ser ved Jungersen i hans store gennembrud Undtagelsen, det er jo, at der indimellem de skønne litterære, de fiktive afsnit, der er der indlagt fakta-afsnit, hvor man får noget at vide helt konkret om neurologi og hjerneskader osv. Og der er også indlagt nogle fiktive fotos. Altså, det er jo simpelthen hendes research i hjernen. Man følger, og så man tager ind, og så man ser sider fra nettet osv. Den er på den måde også en grafisk. Sønnen i bogen har en Facebook-side. Kan man egentlig komme ind på den, når man læser den på e-bog, eller er det bare billede? Altså, det er billede, ja, det er i bogen. Bare billede. Ja, okay. Men man kan så sige, nu er vi talt e-bøger, man kan jo også få den her som lydbøger. Det er jo faktisk også noget af det, som der er rigtig mange, der efterspørger i øjeblikket. Og det giver rigtig tit mening. Men der vil jeg så sige, lige præcis med den her bog, der er der noget af det, der forsvinder. Fordi det, at kan man sige, nogle af de her sider, de faktaafsnit, også ser grafisk anderledes ud. Den dimension får du så ikke med, hvis du hører den som lydbog. Og Lise Vandborg, du sidder jo og repræsenterer bibliotekerne. Det er dem, der betaler din løn, når du er chefredaktør på litteratursiden.dk. Hvor populære er e- og lydbøger? Altså, hvor stor en rolle spiller de i dag i forhold til den almindelige papirbog? Altså, især e-bøgerne har jo været... Altså, siden man har kunnet låne de her titler, e-revnen gik i luften 1. november sidste år, altså, så har det jo været en kæmpe succes. Fordi det betyder, at mange af de titler, som folk har stået, der har jo været hundredvis af reservationer på nogle af de populære titler, jamen, dem kan du jo bare gå ind og låne som e-bog, fordi e-bogen har jo ikke nogen begrænsninger på, hvor mange de kan være ude hos ad gangen. Så det har virkelig været en succes. Lydbøgerne får også, kan man sige, flere og flere brugere. De når faktisk ud til nogen, som måske ikke tidligere har læst bøger. Man ved for eksempel, at lastbilchauffører i stigende omfang lytter til lydbøger, og det får så en gruppe, der måske ikke tidligere har læst så meget, til også at få glæde af litteraturen. Det er der, folk hører lydbøger. Det er, når de kører bil, det er også, at de hører radio ganske ofte. Eller hvis man laver noget praktisk. Jeg har nogle gange, men det er også der med, de her nye medier giver jo faktisk også en nogle stunder. Vi ved alle sammen, tiden er knap til at læse, men de giver faktisk nogle tidspunkter til at læse, hvor man ellers ikke ville have læst. Altså, hvis du står... Ja, for eksempel, hvis du står i køkkenet og laver mad, kan du måske også lige nå at høre nogle sider. Ja, det er mere til, at du hører musik, tror jeg. Du har stået med måske. I det, der er på CV2'en i udsigt, og så kører et eller andet. Ja, hvis du står med fingrene nede i kagedejen, eller sådan lidt mere langsom ting, så kan det også give mening at høre noget. Men en ting, der er at sige om e-bogen, det er jo, at den også har gjort, at nogle bøger, som forlagene har forbehold omkring at udgive i fysisk form, fordi det simpelthen er så dyrt at trykke dem, der er ikke nok, der køber dem, så de vil koste 500-600 kroner. Ja, dem kan man så lave som e-bog. Til gengæld, skylder jeg at sige, er der også en varm kartoffel i forholdet mellem forlag og forfattere og biblioteksstyrelsen, ikke? Fordi... Ja. For en forfatter er det, der hedder biblioteksafgiften, det beløb, man får for at have bind stående på bibliotekerne, det er en ganske væsentlig del af folks indtægt. Jeg ved godt, at det kun er forfatteren, der er interesseret i den her problematik, men af en eller anden grund er e-bøgerne taget ud af afgiftssystemet, og det er... Hvordan kan det være? Jamen, det er, fordi det er så nyt. Altså, jeg tror simpelthen, det er så nyt, så man har ikke fundet den rigtige måde, den økonomiske model omkring e-bogen endnu. Der er også, når du siger, at I kan låne den samme e-bog ud samtidig til mange, mange brugere på samme tid, så er der også en eller anden afgift til forlagene, der forsvinder, og det koster selvfølgelig noget. Ej, det koster jo 18 kroner, altså, og det er jo så især, altså, det har jo så været stort, kan man sige, det har jo virkelig været med til også at sprænge mange bibliotekers budgetter. Altså, det koster jo 18 kroner for et bibliotek, hver gang en titel bliver udlånt. Men stadigvæk er det klart, når den her aftale skal fornyes til efteråret, så vil det sandsynligvis ikke blive den eksisterende aftale. Nej. Ja, fordi bibliotekerne risikerer jo at sejre sig selv ihjel, desto mere populære de her e-bøger bliver, når I skal betale 18 kroner per udlån. Det har de jo i vid udstrækning gjort for længe siden af, fordi de brugte alle pengene, de skulle have købt bøger for på film og spil og alle mulige andre ting, ikke? Og det er ligesom den samme bevilling. Og så det er en lang problematik, som egentlig ikke har, nå, men har så nu har meget vi, med kulturtilbud at gøre. Nu har vi jo åbnet den, fordi vi startede med at prise e-bøgerne, ikke? Altså, så kan man høre dem, mens man laver mad. Der foretrækker du godt nok at lytte til musik på Grin Jensen. Og vi tager også nogle musikanbefalinger fra din hånd senere i programmet, når man kører lastbil og så videre. Jeg havde en kollega på et tidspunkt, som fortalte, at hun hørte hele Anna Karenina som lydbog en sommer, hvor hun arbejdede på en fiskefabrik. Jeg ved ikke, om det bare var ren blær, men jeg tænker, at der er en demokratisering der, men hvis det går ud over de budgetter, der er til almindelige papirbøger og film og musik, så er der måske et problem, Lise Vandborg. Selvfølgelig gør det, fordi altså, det er jo en samlet bevilling, det hele. Altså, så kan man være der. Der er jo ikke noget i vejen med e-bøger, det er også bøger, men man må... jeg kan ikke se, hvorfor... formatet skal have noget at sige på den måde. Men det, man har forhandlet om det i lang tid, og også mellem forfatter og forlag, er der en anden diskussion. Fordi det handler jo i virkeligheden om, at man helst ikke vil betale forfatterne mere end 10 øre på bog, der bliver solgt, sådan cirka, ikke? Mm. Lise Vandborg, bibliotekerne skal jo til at finde en ny forretningsmodel, når det handler om de her e-bøger. Vi ved ikke, hvad det ender ud med, men hvad er der sådan hvilke bud er der fremkommet indtil videre? Altså, jeg tror, det er en af de, kan man sige, mere sandsynlige modeller. Det bliver den såkaldte overdrive-model, som er den, der eksisterer i USA mellem bibliotekerne og forlagene. Og det er jo, at bibliotekerne køber ret til at udlåne et vist antal bøger. Man kan sige, ligesom praksis er ved papirbøger, man måske har 5 titler stående af den samme. Men man kan sige, at det er jo lidt modsat det digitale natur, at man sætter en begrænsning på, fordi hvis låneren for eksempel får viden, om jeg skal vente 5 uger på at låne den nye Kim Leine, og man ved, at den eksisterer som e-bog, så er det jo lidt, at man på den måde er den jo ikke så fremtidssikret, kan man sige. Men det er lidt et vanskeligt problem, fordi det, altså, forfatteren skal jo leve af sit bogsal, og både til biblioteker og til via boghandel og sådan noget, så det er rigtigt, det er meget selvmordsiden, når vi digitalt kan give alle folk adgang på samme tid. Men... Og hvis man sover nu og her altså virkelig vil læse Kim Leine, så kunne man gå ind i politikens boghandel. Den er velkommen. Den, klar. Det, vi tager hjerteligt imod. Det synes jeg. Men nu nævnte Bo Green Jensen, at en af fordelen ved e-bogen kunne være, at bøger, som forlagene ikke gider genoptrykke længere, så kan de udkomme som e-bog. Og en af de bøger, som du har på din liste over anbefalinger, er netop en titel, som forlaget ikke genoptrykker længere. Det er Peter Høst, Den Stille Pige, Christina. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Den vil jeg gerne høre igen og igen som e-bog, når jeg kører lastbil. Den Stille Pige, da den udkom, der mener jeg, det var omkring lille 10 års tid siden Peter Høst sidst udkom med en bog, og folk havde glædet sig rigtig, rigtig meget. Og jeg er egentlig ikke decideret Peter Høst-fan, og jeg er ikke en af dem, der stod og klappede i hænderne, da Frøken Smilers Fornemmelser for Sne kom både på bog og sidenhen på filmen. Men Jan Kjærstad, en norsk forfatter, skrev et harmdirrende indlæg i Politikken, fordi at danskerne var så rasende på Peter Høgh over, at han har skrevet en så dårlig bog som Den Stille Pige. Og han skrev, nu må I simpelthen tage jer sammen, den er rigtig god. Så jeg læser den, det må jeg finde ud af. Og jeg og redaktøren og Peter Høgh går ud fra, og en fælles kammerat, vi har, er de eneste mennesker, jeg hidtil har mødt, som stadigvæk er, som godt kan lide bogen. Men den vil jeg godt anbefale. Hvorfor fik den bog så mange havl, da den udkom? Jeg har eksperimenteret en lille smule med at have den med i en læsegruppe, hvor jeg selvfølgelig var den eneste, der kunne lide bogen, da vi sad og diskuterede den efter at have læst den. Og det, som kritikken meget gik på, det var, at han var for belærende. Altså, han beskæftiger sig meget med musik og klassisk musik, og hvad sådan synes, jamen, må en bog ikke være belærende? Der var en tone, som stødte folk enormt meget. Og så tror jeg også, at de synes, at historien var, eller er lidt skør. Altså, jeg synes jo, det er den er mor karmisk, altså den japanske forfatter, som ligesom havde det store gennembrud med magisk realisme til både kvinder og mænd. Og der synes jeg, Peter Høgh ligger sig rigtig godt op af med En Stille Pige. Der går 8 år, og så udkommer han så med den nyeste bog af hans, der hedder Elefantpasserens Søn, eller børn, eller noget i den stil. Og der er det ligesom, om han har lyttet til kritikken og gået tilbage i sådan noget hygge-hejsam glade Bjarne Reuter trummerum, og der er jeg fuldstændig sted af. Du kan bedre lide det elitære og belærende. Ja, den er meget... Altså det her, det er jo en bog, der er smækfyldt med superhelte og karatespark, og så foregår den i København, vi sådan lidt genkender, og så alligevel så har han lige flyttet en bygning eller en vej, hvis det passer bedre ind i historien. Og så er der virkelig nogle grumme personer, der er lidt kærlighed, og ja, jeg kan sige ikke, hvordan den ender. I må finde den på biblioteket. det er som om, at det er jo faktisk kun danske læsere, ikke, der har det der underlige forhold til Peter Høgh i det hele taget, og som om man udviklede, og ikke mindst de danske anmeldere, kritikere, udviklede sådan et blindt punkt omkring ham, ikke? Hvis man kommer til Berlin, jeg kan huske, at Den Stille Pige udkom, altså der lå et paller af den her bog rundt omkring, som der efterhånden kun gør med krimier, ikke? Ja. Hele Europa køber, ikke? De skandinaviske krimier. Og han var jo faktisk også eksempel på den, der blev afvist oprindeligt af Gyldendal. Han sendte manuskriptet ud. Man kunne ikke se hans kvaliteter. Og så var det så Rosinante, der var heldig at se. Til gengæld, så jeg kan huske Rosinante, der afviste Harry Potter. Okay. Det var sådan lidt kæmast. Jeg tror, alle forlag har sådan en grimme ind i bagagen. Det handler bare om at have den rigtige syrebalance. Der sidder en redaktør og grammer sig i dag. Men han er vel også en lidt speciel karakter, Peter Høgh, når det handler om anmeldernes forhold til ham. Fordi der var jo en lang diskussion om, hvorvidt at Erik Skyrum, anmelder på Information, havde lavet et karaktermord på ham, og en diskussion om, var det kejserens nye klæder, når det handler om Peter Høgh i 90'erne, så som om han, han virkelig har fået smæk sidenhen, da vi kom ind i det her nye årtusind? Er han blevet uretfærdigt behandlet, eller var der lidt kejserens nye klager over ham i 90'erne? Jeg tror, så snart du har med en så kendt person, eller en stor forfatter, eller en stor musiker at gøre, så er der altid nogen, der holder med, og nogen, der holder imod. Så de der fortegnelser, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Jeg synes, jeg forstår godt, at der er mange mennesker, der står af på Den Stille Pige, fordi den er skrevet til et særligt favnende publikum. Men samtidig synes jeg, at det var ekstremt latterligt, at den nyeste fik så kæmpe hype, fordi den synes, simpelthen var for let benet. Og det var ligesom om, at anmelderverden skulle sige undskyld, eller der skulle skrives klummer om, at han kunne da godt, og han er vores mand, og sådan så. Ja. Og klokken er blevet 25 minutter over 1 her på Radio 24/7. Du lytter til Ejdin og Fædregruppen, hvor vi i dag disker op med en lang række kulturelle anbefalinger, især af litteratur. Og lige om lidt, der fortsætter vi med vores anbefalinger af dansk litteratur. Nå, Bo Green Jensen, nu er det vist på tide, at du kommer på banen med nogle af dine anbefalinger. Du har, når det gælder dansk litteratur, så har du både anbefalet en klassiker og så en lidt nyere sag. Men den nyere sag, det er altså ikke en, der er ny i gamet. Det drejer sig om Pia Taftrup med bogen Salamandersol. Hvorfor er den på din liste over alle tiders bøger, man skal læse her til sommer? Jeg vil sige, som jeg sagde indledningsvis, altså jeg anmelder film på Weekendavisen, og jeg lever af mit halve liv i biografen, og fravalgte i virkeligheden for mange år siden at skrive og anmelde litteratur, fordi jeg skulle altid læse noget andet end det, jeg havde lyst til. Jeg skulle altid læse det hurtigt for at kunne aflevere det til en eller anden deadline. Og derfor så har jeg sådan som læser altså virkelig valgt at gå mine egne veje. Nu skriver jeg digte, så jeg læser også digte, og det synes jeg jo, at danskerne gør alt for lidt. Men når de så læser, så er det som om det kun er Søren Ulrik Thomsen og Pia Taftrup, mine generationsfæller, der kan skrive. De kan i hvert fald faktisk sælge bøgerne, og det er klart, at der er rigtig mange andre. Men jeg vil sige, at Pia, jeg kan godt lide Pias digte, og hun fyldte 60 år her i år, og hun har så skrevet en bog, som samler op på hendes liv, og har 60 digte i, og er en erindringsforankret bog, og der på sæt og vis er et digt om hvert år. En bog, der hedder Salamandersol, og det synes jeg klæder hende enormt godt som digter, når hun faktisk også skriver om noget, der et eller andet sted fortæller nogle historier. Hun var for mange år siden så optaget af sprogets indre processer og sådan nogle ting. Og der har hun efterhånden altså åbnet sig og virkelig fået taget erfaringen på sig, og taget sit liv på sig. Og det er hendes sidste 2-3 bøger rigtig gode, så jeg vil virkelig anbefale Salamandersol. Nu nævnte du, at du og Pia Taftrup i brød jo igennem nogenlunde samtidig. Det debuterede i hvert fald samtidig. Det, ja. Nu, jeg var med i et andet program på den her station i mandags, hvor vi sad og talte om 80'erne og 80'er-generationen. Og der kan man jo i virkeligheden se, hvor langt der var mellem folk i 80'er-generationen, hvis man ser på Michael Strunge, F.P. Jark, Pia Taftrup, Søren Ulrik Thomsen og for eksempel mig selv. Men altså, vi var lige gamle, vi debuterede samtidig. Hvordan, hvis man tager den generation, så klarer jeg jo stadig ret godt. Altså, det gælder jo både dig, Søren Ulrik Thomsen og Pia Taftrup. Hvordan er tonen i forhold til 80'erne? Fordi når jeg tænker på 80'er lyrik, så tænker jeg på Strunges udtryk, skrigerne. Altså, at det er en afstandtagen til det etablerede, og det er en idé om, at det er mørkt og fattig 80'er og så videre, og at det har noget af den samme drivkraft som punkbevægelsen. Hvordan ser lyrikken ud i dag? Det er måske et lidt bredt spørgsmål. Det er meget bredt. Ja. Der er kommet mange unge damer ind, ikke, som skriver om deres indre. på alle mulige måder. Ja, og sætter det i forbindelse med sådan sproglige processer. Altså, der er jo rigtig mange af dem, som skriver lyrik og skriver, hvad skal man sige, litteratur, der virkelig vil ind i sig selv, som kommer fra litteraturvidenskab. Studiet, og derfor har et helt værktøjssæt, som de kan bruge der, både som læser og som forfatter. Det kan indimellem gøre, at folk i hvert fald skal skrive nogle bøger, før de faktisk finder ligesom deres egne stemme, ikke? Og ligesom får lagt nogle af deres helte væk, og også nogle af de ting, som man synes, at sproget skal gøre, når det... Men omvendt synes jeg nu også, der er flere. Ja, for lige at gøre det færdigt, altså der er jo der er mange spor, og der er så nogle, der er meget fokus på den der sådan enormt sprogcentrerede lyrik. Altså det er den, du nævnte Erik Skyrum Nielsen, altså det er jo sådan den skolekritik, der også virkelig har løftet den litteratur op. Men altså der er jo også folk, der skriver ting, der fortæller, der er folk, som er glade for at høre sproget synge, og så er der nogen, som virkelig kan føje alle delene sammen, og det er så fint, når det er de ting fra 80'erne, og det, som man ligesom forbinder med starten af 80'erne, og at det var mørkt og pumpende lyd og et eller andet sted punkkulturen. Det var nok især Michael Strunge og til en vis grad Søren Ulrik meget tidlig, og ind til City Slang der, som også bliver løftet over i musikken. Men det er især dem, der vil skrive det, man tænker på som 80'er, ikke? Mm. Lise Vandborg, du vil gerne byde ind? Nej, det var bare lige for at gå et skridt tilbage. Jeg synes, flere af dem, du nævner i virkeligheden, har både Pia Taftrup og Søren Thomsen i virkeligheden har lidt den samme tone, måske ikke lige fra det første, de skrev, men sådan lige når vi kommer hen slut 80'erne, starten af 90'erne. Altså for eksempel en af de mest populære digtsamlinger her fra de senere, Rystede spejl, Søren Thomsen fra sidste år. Jeg synes, der er utrolig mange paralleller til Hjemfalden, som er fra 91, som er 20 år tidligere. Hele det her fokus på døden som til stede hele vejen igennem, og erindringen og tiden som hele den der faktor, der kører, altså som hele tiden motor gennem hele digtsamlingen. Gjorde ikke i hans alder for os. Ikke dem, som faktisk kom, er der for 80. Vi skal kigge lidt på bogmarkedet, og I sidder jo tre personer her i studiet, og så kaster jeg en fjerde stemme ind. Det er forlagschef på Tidernes Skifter, Claus Clausen. Jeg har spurgt ham, om der er nogen af litteraturklassikerne, som vil have svært ved at udkomme på bogmarkedet, sådan som det ser ud i dag. Og her kommer hans svar. Jeg vil tro, hele det, vi kalder den danske kanon, som blev opstillet for nogle år siden, ville have det svært. Hele, alle, samtlige, der er med i den danske kanon. Fra Johannes V. Jensen til Claus Risbjerg. I dag vil jeg så sige, at det er da klart, at der vil være visse forfatter, der brænder igennem. Altså, men der er altså rigtig mange, som vil falde igennem, og som ikke vil blive ansat. Mm. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Mm. Der er rigtig mange, som vil falde igennem og ikke blive antaget. En af hans pointer, forlagsdirektør Claus Clausen, det er, at mange af de forfattere, som har skrevet store værker, de er blandt andet startet inden for lyrikken, hvor det bliver sværere og sværere at blive antaget i dag, og man kan jo se, at forlagene udgiver færre bøger af debuterende skønlitterære forfattere. Hvis man tager landets anden største forlag, Lindhardt og Ringhof, så kan man se, at i løbet af 2011, der udgav de blot én bog af en debuterende dansk forfatter, og det var en krimi af tidligere politidirektør Hanne Bæk Hansen. Når Claus Clausen siger, at der er mange af de titler, vi har i vores litteraturkanon, som ikke vil udkomme i dag, tror I, han har ret? Altså, det tror jeg måske egentlig, han har, men jeg tror, at hvis de udkom, så tror jeg nu nok, de ville finde læsere. Jeg tror mere, det er bogmarkedet, der ændrer sig så enormt, og altså også er efterhånden blevet, i hvert fald for de store forlagsvedkommende, altså er blevet vant til nogle kæmpemæssige oplag, og derfor har man valgt fra. Jeg kan huske, for en tilbage til 80'erne og 90'erne, men altså, i virkeligheden før nettet bliver så stort, der var det OK af en bog, den kunne sælge. Det var faktisk ok at trykke en bog i 500 eksemplarer, og det er det ikke mere. Så skal det virkelig være for at det er det bestemt mange ikke folk, mere, der gør den. Men det var altså, det er, hvad der er af læsere til den og det er der måske ikke engang, til en debuterende lyriker. Og til mange romaner, der er jo mange, der dør sådan der, ja. Ikke synker som sten. Christina Timmer og Grønborg, du er jo leder i Politikens Boghal, der er lavet en undersøgelse, som viser, at 8 ud af 9 boghandlere, de mener, at bøger bør have en fast pris i nogle måneder efter udgivelsen. Og at en af grundene til, at forlagene de kræver mere og mere, når det handler om salgstal, at det er på grund af de frie bogpriser og skarpere konkurrence osv. Hvordan kan det være, at boghandlerne de er optaget af, at man skal have sådan en fast pris i nogle måneder efter udgivelsen af bogen? Jamen det synes jeg er indløsende, at det er nemmere at få sine penge hjem, hvis man kan få lov til at sælge bogen til 349 kroner i vejledende udsalgspris, og ikke skal ligge og konkurrere med hverken Net eller Netto eller noget som helst. Men jeg er ikke helt... Altså, det ville da være dejligt, hvis vi fik en fast pris, eller ingen bogmoms, eller hvad man nu ellers kan finde på af finurligheder for at løse branchens problem. Men i bund og grund, så tror jeg, det handler om, at altså, hvis du har et godt produkt, så kan du også godt sælge det. Og så tror jeg, at vores kunder er blevet opslugt af noget andet. Vi skal ind og konkurrere med, for eksempel nu ved jeg, at du kommer med en masse filmanbefalinger, vi kommer til at tale serier, hvor du følger en hel familie over mange, mange år og kan komme dybt ind i karaktererne, fordi vi lige pludselig har forstået, at vi kan se en serie på fjernsyn i stedet for at ligge os ind og læse jeg tror simpelthen, at det er noget med, at kunderne er interesseret for mange andre ting, og derfor bliver der færre penge til bøger. Jeg er ikke sikker på, at internettet og e-bogen og fast bogpriser er skyld i balladen alene. Hvordan mener du, at bogmarkedet ser ud i dag? Ja, en af de ting, som jeg synes, der er allermest ærgerlig ved bogmarkedet i dag, det er, at bogen har så kort levetid. En bog efter 3 måneder efter udgivelsen, så er den væk fra brugerne, og så skal man være rigtig, rigtig heldig, hvis man finder mere end 1 eller 2 eksemplarer af den givne bog i en boghandel. Sådan nærmest død. Og så synes jeg også, det er ærgerligt, at vi er så orienteret efter sæsoner, altså juni måned, altså en lille julemåned i boghandlen selvfølgelig, fordi der er masser af folk, der skal på ferie, sådan, men det betyder, at der er ikke særlig mange spændende anmeldelser resten af sommeren, og så går alting ligesom i stå i Danmark, indtil vi har bogmessen igen i november, og så julesalget skal alt bare køres frem. Men med januar og februar, er faktisk nogen, der læser bøger der også. Lise Vandborg, hvordan ser du det fra bibliotekernes synsvinkel? Altså i hvert fald, hvor jeg sidder på litteratursiden, der vil jeg sige, at der har vi jo altid haft som den fornemmeste opgave, nu vi snart eksisteret i 10 år om måned faktisk, og netop at forlænge bogens levetid. Så derfor, udover at vi har de her anmeldelser af de aktuelle bøger, som et af kernepunkterne på sitet, jamen så har vi temaer, som kan man sige, bringer ældre bøger op og bliver sat i sammenhæng. Vi har sådan en kategori, der hedder noget, der ligner, hvor man kan sige, hvis man har læst alle bøgerne af ens yndlingsforfatter, så kan man så se nogle forfattere, der måske vinder lidt om den her, plus at det så gør nogle mindre, kan man sige, kendte forfattere synlige for et større publikum. Og i det hele taget kan man sige, nu talte vi lidt tidligere omkring bibliotekernes budgetter, hvad man bruger penge på. Noget af det fokus, der har været, altså grunden til det, og også er blevet taget nogle penge fra, kan man sige, materialekontoen. Det er jo en erkendelse af, at bøgerne ikke bare i hvert fald, for der er nogle få, der selvfølgelig kommer ind og ved, hvad de vil have, men for det store, brede publikum, der handler det om at formidle. Det vil sige, at synliggøre nogle bøger, få dem formidlet, få dem gjort de her bøger interessante, for sådan, at folk faktisk har lyst til at læse om andet end de 25 bestseller, de lige har hørt om og set anmeldelser af i aviserne. Så helt klart den her fokus på den brede formidling, få gjort tingene interessante, få sat det op i temaer osv., så det gør relevant for folk, at vi får folk til at læse flere end de samme 25 bøger om året. Bo Gren Jensen. Ja, det er jo helt rigtigt, det du siger, og det har bibliotekerne jo egentlig altid gjort, altså det, som litteratursiden så laver, det var det, som var sådan nogle folder i gamle dage, ikke? Man fik skrevet, og så kunne man tage dem med hjem. Altså bibliotekssystemet er da også blevet meget smidigere, fordi jeg kan sidde derhjemme og gå ind på bibliotek.dk, og så se, at når den bog findes over på det bibliotek, og så kan den være på mit eget et par dage efter. Til gengæld. I gamle dage, der var der mange flere filialer, og der var bibliotekssalget var altså en stor del af især en smal bogs økonomi. Og i dag er der rigtig mange bøger, som kun bliver købt i et eksemplar i hvert kommune, og det står på hovedbiblioteket. Og så er det faktisk de der 25 titler, som er folk så i virkeligheden kunne gå ind og købe, hvis de ville have dem nu og her. Men det er dem, som også bibliotekerne bruger deres penge på, og det er... Altså, men det er, men det er jo det enkelte bibliotek, der sidder med sin materialevalg. Det er tre mennesker, der sidder over noget kaffe. Ikke? Og, men det er jo en, altså, det er en fælles kamp, altså anmelder, biblioteker og boghandlere. Altså, der, hvor jeg kommer fra, gør vi enormt meget ud af at sætte nogle personlige anbefalinger på. Så hvis du ikke lige får talt med ekspedienten, eller ikke er interesseret i at tale med ekspedienten, så kan du gå, læse dig frem til, at nu kan du så ikke læse, at jeg synes, den her Den Stille Pige var god, fordi den er væk fra hylden, men det vil du ellers have kunnet. Og det er med til at forlænge bogens liv. Plus, at det du jo også kan på litteraturens forskel til, hvad kan man sige, man kunne i bibliotekssammenhæng for 10 år siden, det er jo, at det er muligt, du kan gå ind og dele din læseoplevelse. Vi har en masse digitale læseklubber, hvor man går ind og diskuterer en lang række romaner. Og det kan vi bare se en stor lyst til hos folk at gå ind og dele. Det der med, at man ikke sidder ikke bare og læser, og det var så det, og så læser man næste bog. Rigtig mange mennesker i dag har lyst til at dele deres læseoplevelse, udveksle læseoplevelse. Vi har også rigtig mange flere og flere brugere, almindelige læsere, som skriver og skriver anmeldelser på sitet, blog som bøger osv. Så på den måde kan vi mærke rigtig stor læselyst i øjeblikket. Så set fra det perspektiv er der ikke så stor, kan man sige, grund til begrædelse af, fordi rigtig mange bøger bliver læst, også andet end de der mest kendte populære. Ja. Sådan var det jo altså også før, ikke? Det var det bare nogle andre platforme, som det, man gjorde det på, ikke? Så. Hvis man kigger på det danske bogmarked, der kan man se, at tilbage i 2005, der var det især de store forlag, og så var det de store boghandlerkæder, som anbefalede frie bogpriser. Det fik vi så allerede i 2009, altså 4 år efter, der trak Arnold Busk deres opbakning til de frie bogpriser tilbage. I dag kan man se, at boghandlerne er enige om, at man er nødt til at gøre noget. Forfatterne har været skeptiske hele vejen igennem, både Dansk Forfatterforening og Foreningen af Skønlitterære Forfattere. De advarede meget tidligt om, at de frie bogpriser var som at tisse i bukserne, fordi at der ville være nogle fortælletalenter, som aldrig ville få udgivet deres bøger. I Frankrig har man jo gjort det, at man indførte frie bogpriser, og så gik man tilbage til faste bogpriser, fordi man kunne se, at fransk litteratur led under de her frie bogpriser. Burde man gøre det samme i Danmark, eller er det nok at indføre sådan en karenstid på nogle måneder, hvor der er faste bogpriser, efter at en bog er udkommet? Hvad tænker du, Christina Thimer Grønborg? Undskyld. Jeg synes, en karenstid, synes jeg, lyder som nok et eller andet sted. Umiddelbart, nu er de jo meget, meget dygtige i Frankrig. De fjernede også noget moms, eller hvad det var, på frokosten, fordi folk de synes, det var for dyrt at spise ude, og det vil de gerne se som kulturel del af det franske. Den franske befolkning, så jeg siger ikke nej tak til en karenstid. Og klokken er blevet 2:18. Du lytter til Kulturfredag her på Ejdin og Fædregruppen. Der er lige pludselig trådt 6 nye mennesker ind i studiet. Og det er en lille overraskelse for jer her i studiet, vores faste panel af litteratureksperter, og for dig, der lytter med derude. De kommer på lige om lidt. Vi skal lige afslutte vores snak om frie bogpriser. Kan I det kan vi ikke koncentrere os om, når der er så mange inde i studiet. Sagtens. Det er bandet Taco Larco, som er kommet ind. Og de skal spille i denne her weekend på Danmarks grimmeste festival. De spiller i morgen lørdag kl. 21. Taco Larco, er der nogen af jer, som har lyst til at sige nogle ord? De skal herhen til en mikrofon. Hvilken mikrofon? Kom herhen. Hvis du stiller dig hen ved siden af mig. Ja, hej. Hej. Og snakker ind i den der. Ja, jeg hedder Philip fra Taco Larco. Kan I høre mig? Nå, hvad, Philip? Bare snak ud i rummet. Okay. Ja, det er jo. Jamen, vi skal spille på den grimmeste i morgen, og det glæder jeg også rigtig meget til. Det er første gang, vi skal i dag. Og ja. Vi hører så meget godt om den festival. Ja. Den er jo den har fed historie. Den har startet op i en baghave, så vidt jeg forstår, ikke? For et par år siden, hvor det startede med at være nogle venner, der arrangerede en lille fest. Og så kom der måske 50 mennesker det første år, og så har det bare vokset lige siden. Og nu er det vist 5.000 mennesker, der kommer. Ja. Og det er jo en festival, som i løbet af 8 år er vokset fra at have en kapacitet på 500 mennesker til 5.000 mennesker, som du lige var inde på, Philip. Og det startede lidt som en joke, men så er den altså vokset så større og større. Det er den her festival, som hedder Danmarks Grimmeste Festival i Brabrand. Og der spiller I i morgen, og næste uge, der er I også pladeaktuel. Og som jeg sagde til dem, der sidder her i studiet, så vil jeg ikke fortælle, hvad det var for en genre, I spillede indenfor. Måske I bare skal begynde, og så kan vi selv lytte os frem til, hvad I er for en størrelse. Helt klart. Jeg rykker lige tilbage. Yes. Guarding your door, seeing rain every day. Why don't you come out and play? Sniffing the past like it's still 88. The blind love for good child. Hold da kæft, hva'? Ej, det var en overraskelse. Hvad siger I så, Christina, Bo og Lise? Den havde I ikke set komme. Dem. Så sad vi lige og snakkede om bogmarkedet og krise og frie bogpriser og så videre og så videre. Så kom der lige nogle unge mennesker i studiet. I kalder jer selv for psychedelic gypsy beat. Hvad ligger der i det? Du bare snakke ind i den mikrofon der. Psychedelic gypsy beat. Det ligger lidt i, at vores musik tager udgangspunkt i sådan i cigøjnermusik, i gypsy musik. Men at det er sådan gennem årene efterhånden, som vi har spillet, har udviklet sig i sådan nogle lidt mere, en mere psykedelisk retning. Og det kan man ikke rigtig høre her, når vi spiller akustisk. Men når vi spiller live, så er det indsmurt i en masse meget svævende ambiente effekter og har sådan rigtig sådan psykedeliske sider af det. Samtidig med, at det er utroligt beatbaseret. Så det er sådan set det, som sangeren siger. Man får lyst til at danse. Det gør man. Ja. Det kan jo lige... Man får lyst til at høre i ens egen truk. Ja. Det er også det er jo, som at se en film med Emir Kusturi i sådan noget. Ja, det er rigtigt. Altså, killer music, ikke? Det er det kaldt der. Altså, så plejer det også at være stort horn af en art, men det har lidt saxofonen der, ikke? Men det er virkelig. Det kan blive værre ved. Ja. Jeg tænker, Bo Green Jensen, at du må være den her i studiet, som er mest musikkyndig. Fik du også lyst til at danse til det her? Og hvis man har været lyriker i 80'erne, danser man så? Ja, selvfølgelig gør. Det gør man da. Altså, det er jo et eller andet sted. Det er sådan noget enormt livsbekræftende musik, ikke? Og jeg forbinder, når jeg så hører det, jeg forbinder det virkelig med, der er et par andre bands, der har en lyd, der ikke kører i Danmark, men og især nede i Europa. Men jeg forbinder det med, at de der film af akustisk, hvor der altid bliver festet helt vildt igennem, ikke? Og hvor vi alle sammen ligesom er til en stor fest, og borgerne står på en ø, og så sejler det ned af floden og ind i historien, og så bliver der simpelthen levet der, mens det der musik, det banker løs i baggrunden. Og man bliver glad af det. Det kan så også, hvis det bliver ved i 3,5 time, på sådan noget mareridsagtigt over sig. Og skulle man nu sidde og læse Den Stille Pige, men det ville være svært at koncentrere sig, men altså, det er en stor fejring af livet, og det var enormt godt, det I lavede. Ja, det var... Jeg kunne se, det var svært for os, fordi de fleste af os var faktisk nede fra stolen her, ikke? Ja. Det er ikke lige læsemusik, det er du ret i, Bo Green Jensen. Jeg tænker, hvem er ham fyren med hanekam, jeg har taget med jer, som går rundt med et videokamera? Er det, fordi I er så kendte, at I skal have noget billeddokumentation? Det er Lars. Hej, Lars. Hej, Lars. Hvad er det til? Lars er gang med at lave en dokumentarfilm om os. Nå. Som ikke rigtig ved, om bliver til noget, sådan er det med alle dokumentarfilm. Så det kommer lidt an på, om vi er etnisk... Det skaber en skandale, eller der er nogen, der dør i bandet, eller der skal være lidt drama, ikke, lige nu, så... En skandale i et tilfældigt radiostudie... Ja, nu har vi muligheden, altså, vi har et andet set radio, ikke, altså... Ja, vi har lidt travlt, hvis I skal nå at gøre noget, ikke? Ja, det kommer lige til sidst. Det kommer til slut. Ja. Jamen, så vil jeg med frygt i stemme sige farvel til jer, og håbe på, at I ikke... gør noget helt sindssygt på vej ud af studiet. Tak til jer, Takulaku. I spiller altså på Danmarks grimmeste festival i Brabrand, der løber af stablen den her weekend, og I spiller i morgen aften kl. 21, og så er I album aktuel med et album, der hedder Fruit of Mud, som udkommer næste uge. Tak fordi I kom herind. I får så, lige tak. Endnu tak. En klapsalve. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi lige har haft bandet Takulaku i studiet, som beskriver deres musik som psychedelic gypsy beat. Klokken er 6:46, og de sidste 6 minutter op til nyhederne, før vi tager hul på endnu en time med kulturanbefalinger, bruger vi på lige at snakke lidt musik. Bo Green Jensen, du har også taget et par musikanbefalinger med til os i dag. Du anbefaler blandt andet bandet The Gaslight Anthem, og så anbefaler du et band, der hedder First Aid Kit. Hvilket et har du lyst til at fortælle om først? Måske Gaslight Anthem. Det er en, jeg tror, det var i den her uge, albumet udkom. Altså, Gaslight Anthem er et band fra New Jersey, og det er også der, Bruce Springsteen kommer fra, og de spiller noget musik, som er i familie med hans. Altså, det er sådan noget amerikansk blue collar rock, og det er sange om erfaring, sange om at vokse op, og sange om det store kontinent. De er dog ikke bare kopier af Bruce, selvom han har, de har optrådt sammen med ham, og man kan høre, at det kommer det samme sted fra, men de er, det var især deres første album, er der et par gode numre på, der hedder 55, men deres forrige album, som hedder American Slang, der var virkelig nogle ting, som man altså blev overrasket over. Der var sådan et nummer, der She Told Me, You Told Me Fortunes in American Slang, og der er et enormt drive. Men især var der et nummer på den, som Was I Good to You, The Wife of My Youth. Og så hedder sangen The Spirit of Jazz. Og altså det synes jeg alene, der bliver det interessant, ikke? Fordi man hører sangen, og hvorfor hedder den The Spirit of Jazz. Og det, sådan fandt jeg frem til, at det faktisk fortalte historier. De har nu fået en kontrakt med et rigtig stort musikselskab, og handwritten, den bliver så stort lanceret. Skal vi lige høre en lille bid af The Gaslight Anthem, eller skal vi lige snakke om The First Aid Kit først? Ja, fordi The First Aid Kit, det er to svenske søstre, som synger enormt kønt harmoni sammen, når de synger sådan noget, der er i familie med country og western, det man kalder alt country. Og Jack White, som plejede at være med i The White Stripes, altså han opdagede dem, eller han har produceret dem, og Conor Oberst, som var med i bandet Bright Eyes, eller er det band, altså han er med på den sidste skæring på albummet, hvor der også er sange, som handler om Emmylou Harris og Graham Parsons, og sådan nogle ting, der kommer tilbage fra den her meget rige musiktradition, som rock og blues og country og så videre efterhånden er blevet, og en meget lang erindring i musikken. Men jeg valgte det egentlig, fordi det var min ældste datter, som nu er 20 år. Altså det var hende, der havde hørt The First Aid Kit, fordi når man er, som jeg er, midt i 50'erne, altså man er mest tilbøjelig til, og der er nogle gamle, store gamle navne, man følger. Og der kan det så virkelig være godt at udveksle og bytte musik, og hun finder nogle ting, som jeg ikke kendte, og jeg havde måske læst om det, men jeg tror ikke, jeg ville have hørt den, hvis det ikke var for hende. Og jeg hørte i et program forleden, at der er ingen, der køber CD'er mere, så en hedder Fie, som var med, og det passer overhovedet ikke, men der er ikke nogen, der køber CD'er i de der kæmpe tal, som man gjorde engang, hvor og derfor nu kan gå og finde Rod Stewart LP'er i alle rodekasserne. Altså, det er mere blevet i virkeligheden som bøger i gamle dage, ikke? At der er råd til at udgive bittesmå oplag, og det kan godt bære. Fordi det er ude til koncerterne, at folk faktisk tjener pengene. Og vi slutter denne første time hos Ejdin og Fædregruppen med at spille et nummer af First Aid Kit. Det er et nummer, som hedder The Lion's Roar. Vi vender tilbage i næste time med flere litterære anbefalinger, og så tager vi også en smuttur til filmenes verden. And I'm a goddamn coward, but then again, so are you. And the lion.